ऐं यादि कर जॾहिं इब्राहिम लाइ बैतुल्लाह जो हंधु मुक़ररु कयोसूं ऐं समुझायोसूं त मूं सां कंहिंखे शरीक न कर ऐं मुंहिंजे घर खे तवाफ़ कंदड़नि ऐं बीहंदड़नि ऐं रुकू कंदड़नि ऐं सजदे कंदड़नि लाइ पाक रख।